Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarımdan. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Eski yayınları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün Alman botanikçi Leonhard Fuchs ve onun ünlü kitabı İlk Gerçekçi Bitki Çizimleri hazırlanmış Deosteria Stilpium kitabını anlatacağım. Otto Brunfels ve Jerome Bach ile birlikte botaniğin üç kurucu babasından biri sayılıyor Fuchs. Tübingen Üniversitesi'nde dünyanın en eskilerinden olduğu varsayılan ilk Alman botanik bahçelerinden birini kurmuş ve o dönemin yükselen hümanizm ruhuyla birçok reformu da hayata geçirmişti. Rönesans döneminden bahsederken ondan söz ettiğim oldu önceki programlarımda. Adı aşina gelecektir. Onun da ötesinde adı eminim sizin de çok iyi bildiğiniz, hatta belki de balkonunuza seyrettiğiniz bir çiçekte ve renkte yaşıyor. Küpe çiçeği dediğimiz fuşya adını Rönesans döneminde 1500'lerde yaşamış bu Alman botanikçiden alıyor. Leonhard Fuchs onuruna adı verilen bitki hiç görmemiştir aslında. Onun ölümünden bir asır kadar sonra bulunan ilk tür 1696 yılında Karayip Adası İspanyola'da Fransisken keşiş ve botanikçi Charles Primier'in büyük antileri yaptığı 3. sefer sırasında bulduğu Fuchsia tripilla olmuştu. Plumier arkasında bıraktığı Nova Plantarum, Americanarum, Genarum kitabı, notlar ve açıklamalar içeren 31 el yazması cilt ve 4000'i bitkilere ait 6000 çizimle yine en büyük botanikçilerden biri sayılıyor. Önce ustası Joseph Piton de Tournefort, sonra Carlos Linnaeus, Frangipani olarak bilinen cinsi Plumeria adını vererek onu onurlandırmıştı. Evet, Fuchs'un kitabını anlatacağım ama önce nasıl bir geçmişten geliyor ona bakalım. Çocukluk hikayesinden daha iyi bir çocuk olduğunu anlıyoruz. Leonhard Fuchs 1501'de Alman Rönesans'ın zirvesinde Bavyera'da doğmuş. 14 yaşında lisans derecesi aldıktan sonra kendi okulunu açmış. Ardından 18 yaşında Bavyera'daki Ingolstadt Üniversitesi'nde klasik dönem çalışmaları, felsefe ve tıp okumuş. Klasik dilleri öğrenmiş, Latincesini geliştirmiş. Ardından 1524 yılında Münih'te doktorluğa başlamış. Bir süre sonra da Brandenburg Uçbey'nin doktorluğunu yapması için Ansbach'a çağrılmış. Bu süre zarfında bir yazar olarak da kendini geliştirmiş. Yunanca bilgisi sayesinde eski tıp metinlerini kolaylıkla okuyabilen Fuchs, Prag'da veba hastalarının tedavisindeki başarıları da tanınmaya başlamış. Hekimin yanı sıra botanikçi olarak da öne çıkar. İlk olarak tedavilerinde biberiye, patesit ve sarı gentian, yani gentian lutea gibi bitkileri kullanır. Çeşitli gentian türlerini kullanır. Ölümcül sudor anglicus, yani İngiliz terleme ateşi denen hastalığın tedavisiyle ün kazanır. 1533 yılında Württemberg Dükü Ulrich tarafından Tübingen Üniversitesi'ni hümanizm ruhuna göre reforme etmesi için çağrılmış, Tübingen'e çağrılmış. 1535 yılında burada dünyanın ilk botanik bahçelerinden birini yaratır ve hayatının son 31 yılında tıp profesörü olarak burada geçirir. 7 kez şansölye olarak görev yapar. Öğretim önemlidir Fuchs'un hayatında, öncelikler arasındadır. Tıp öğrencileri için botanik alan gezileri de dahil olmak üzere müfredata birçok yenilik getirir. Birincil amacı tıpla ilgili eski bilgi kaynaklarının yeniden keşfiydi aslında. Botaniğe tutkuyla bağlı olan Fuchs şöyle diyordu. Bu hayatta çeşitli çiçekler ve zarif bitkilerle süslenmiş ormanlar, dağlar, ovalarda dolaşmak ve onlara dikkatle bakmaktan daha hoş ve zevkli hiçbir şey yok. Ama buna bir de aynı bitkilerin erdemleri ve güçleriyle tanışmak eklendiğinde verdiği zevk ve haz hiç de az değil, diyor. Dehistoria stirpium bitkileri ve onların tıbbi kullanımlarını anlatan uzun bir bitki kitabı gene bir parçası aslında. 16. yüzyıldan önce çoğu bitki kitabı bilimsel veya sanatsal gözlemlere değil, halk geleneklerine, Yunan ve Roma metinlerine dayanıyordu. Fuchs geleneksel ve genellikle tuhaf bir şekilde yanlış temsiller kullanmak yerine canlı bitkilere dayanan çizimlere odaklanarak bu gelenekten kopan bir botanikçi olmuştu. Habitatlarına, çiçeklenme dönemlerine ve tıbbi özelliklerine atıfta bulunarak bitkilerin botanik açıklamalarına da yer veriyordu. Cins veya familia gibi terimler kullanmamasına rağmen benzer görünen bitkiler arasındaki akrabalığın farkındaydı. Aynı türe ait bitki bireylerinin farklı sahalardan detaylı karşılaştırmalarını yaptığı için bilimsel yönüyle modern botaniğin temellerini atmış olduğunu da söyleyebiliriz. İlk olarak Basel'de basılan bu Rönesans eseri elle boyanmış zarif illüstrasyonları nedeniyle şimdiye kadar basılmış en güzel kitaplardan biri olarak kabul ediliyor. Bitkileri yaşam döngüleri boyunca çeşitli aşamalarda sunan, tohumları, kökleri, çiçekleri ve meyveleri gösteren ilk kitaplardan biriydi. Onu inceleyelim şimdi. Matthew Bix'in yazdığı The Secrets of Great Botanists and What They Teach Us About Gardening, yani büyük botanikçilerin sırları ve bahçecilik ile bize ilgili bize öğrettikleri kitabı. Bu programda kullandığım, yararlandığım temel kaynaklardan biri olduğundan da notlar aktaracağım size. Dehistoria stirpium Fuchs'un 41 yaşındaki bir resmiyle başlıyor ve kitapta emeği olan sanatçıların resmini bitiyor. Resimli kitapları basılırken o zamana dek hep yapılan standart bir iş bölümü olduğunu anlıyoruz elbette ama bu sanatçıların isimleriyle, cisimleriyle kitapta gösterilmiş olması 1500'ler için pek alışıldık bir durum değil. Sırf bu açıdan bile erken dönem bilimsel kitap arasında dikkate değer. İş bölümü şöyle. Albrecht Meyer canlı örneklerden bakarak çizimleri yapmış. Heinrich Fulmauer çizimleri tahta bloklara aktarmış. Ve White Rudolf Speckle de o tahtaları yani o ahşapları oyup baskıya hazır hale getirmiş. Fuchs özellikle sanatçılardan biriyle gurur duyuyordu. Strasbourg'un açık ara en iyisi olan ahşap oymacı White Rudolf Speckle. Hayranlık uyandıran sanatçı resmi mükemmel bir şekilde kopyalıyor. Her resmin ana hatlarını oymayla o kadar ustaca ifade ediyordu ki neredeyse asıl çizeriyle rekabete giriyordu. Fuchs sık sık bitkileri nerede gördüğünü de yorumlar kitabında. Örneğin yabani karanfilin çömlekler içinde yaygın olarak yetiştirildiğini ve önünde yabani karanfil olmayan bir ev nadiren bulunduğunu yazar. Fesleğen hakkında da pencere kenarında toprak saksılarda yetiştirilirdi diye söyler ve geyik dili Hartstongu eğrelti otunun birçok bahçede takdir edildiğini yazar. Fuchs ayrıca şimdi Almanya'nın hemen her yerinde bulunan toprak saksı ve çömleklere ekilen işte acı biberi popüler olduğunu da kaydetmiş ve birkaç yıl önce bilinmiyordu diye eklemiş. Yeni dünyadan domates, mısır ve biber gibi artık tanıdık, bugün tanıdık ve yaygın olan bitkiler de dahil olmak üzere birçok yeni türün bu kitapta ilk kez anlatıp resimlenmiş olduğunu da söyleyelim. Evet sevgili dinleyiciler burada bir müzik arası verelim, soluklanalım. Farinelli filminin bir soundtrack'ini dinliyoruz. Omba Fidele parçası. 4-5 dakika sonra tekrar buluşalım ve hikayemize devam edelim. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Alman botaniğinin kurucu babası Rönesans dahillerinden Leonhard Fuchs'u konuşuyoruz. Fuchs'un bitkileri gerçekçi betimleme çabası Rönesans'ın naturalizm idealiyle uyumluydu elbette ve bu aynı zamanda pratik bir amaca da hizmet ediyordu. Kitabının tıp öğrencileri ve doktor arkadaşları için bir referans olmasını istiyordu. Bilimsel bitki çizimini yeni standartlarında belirlemiş oldu böylece. Bitki betimlemeleri o zaman için son teknoloji ürünü olsa da Fuchs metinlerde pek o kadar devrimci sayılmazdı. Her bitkinin tıbbi özelliklerine ilişkin açıklamaları hala büyük ölçüde Anabarzala Dioscurides, Bergamalı hekim Galen ve yaşlı Pinios gibi antik Yunan ve Romalıların metinlerine dayanıyordu. Buna rağmen Fuchs kendi öğrencilerini tıbbi bitkileri ilk elden yetiştirmek ve inceleme konusunda teşvik etmiş. De Historia Stirpium'un günümüze ulaşan kopyalarında genellikle preslenmiş bitki örnekleri de eklenmiş. Yaygın kullanıma işaret eden kenar notları da var. Bu yüzden erken dönem hekimlerin bitkileri nasıl incelediğini, bitkisel ilaçları nasıl uyguladığını anlamak isteyen modern bilim insanları için de oldukça aydınlatıcı. Kendi gözlemlerini de eklemiş elbette. Örneğin deve dikeninin faydaları onun kullanımı ile ilgili şöyle yazar. Şarapla birlikte bir drahmi ağırlığında deve dikeni kökü alındığında veba veya terleme hastalığına karşı fayda sağlıyor. Ayrıca aynı miktar sirkeyle demlenip kaynatıldığında tedavisi zor, uyuz, impetigo ve ciltteki tüm lekelere karşı faydalı. Aynı zamanda da diş ağrısına dindirir diye kendi deneyimlerini de eklemiş. De Historia Stirpium'da Avrupa'da yetişen 400 bitki türü incelenmiş. Kitap ayrıca Avrupalıları Amerika'dan getirilmiş meyve, sebzelerle, bitkilerle tanıştırıyordu. Fuchs'un bu bitkilerden bazılarını yeni ve egzotik olanlar da dahil örneklerinden tohumlar alarak birçoğunu Tübingen bahçesinde yetiştirdiği de düşünülüyor. Yeni dünyadan kaktüsler, bal kabağı, kadife çiçeği, patates, kabak, barbunya fasulyesi, tütün, mısır ve biber gibi muhtemelen Fuchs'un bahçesinden gelen örnekler de dahil yaklaşık 500 türden 100'ü ilk kez resmedilmişti kitapta. Yabani ve evcil türlerin bir karışımını içeren toplam 497 bitki 500'den fazla ahşap baskı kullanılarak resmedilmişti. Fuchs ayrıca mümkün olan en yüksek doğruluğa ulaşmaya çalışmış. Onun gözetimi altında sulu boyla elde boyanmış bitkilerin resimleri tam olarak doğada göründükleri gibi resmedilmeye çalışılmış. Bu anlamda o güne dek uygulanan geleneği de bozmuştur aslında. Araştırmacılar kitapta pek çok hatanın da olduğunu söylüyorlar tabii. Sachiko Kusukawa'nın Leonhard Fuchs on the Importance of Pictures, yani Leonhard Fuchs resimlerin önemi başlıklı makalesine dayanarak aktarıyorum size. Fuchs'un önceki otoritelere aşırı derecede güvenmesi hata yapmasına neden olmuş. Hatalı tanımlamalar da var. Fuchs kimi Alman bitkilerini Dioscorides'in tanımladığı Akdeniz bitkileriyle karıştırmış. Aynı özelliklere sahip olduğunu düşünmüş. Yaprak, çiçek veya meyve varyasyonları olsa da aynı tür olan kimi bitkiler de teşhis hatası nedeniyle farklı isimlerle iki kez tasvir edilmiş. De Historia Stirpium'un ön sözünde Fuchs doktor arkadaşlarının yaralanması için yazdığını açıklıyor. Birkaç bitki hakkında bile doğru bilgiye sahip bir hekim bulmanın zorluğundan yakınarak şunları söylemiş. Bu bitki kitabı yukarıda bahsi geçen seçkin ailelerin özverisine öykünerek azami özen ve masrafla yapıldı. Öncelikle her bitkinin tüm tarihiyle ilgili ne varsa tüm fazlalıkları atılarak kısaca ekledik. Umarız ki en iyi sırayla düzenli olarak takip edilecektir. Sonra her bitkinin açıklamasına bir illüstrasyon ekledik. Bunlar gerçekçi ve doğadan modellenmiştir ve deyim yerinde ise her zamankinden daha ustaca yapılmıştır. Fuchs'a göre resim ve metinsel betimleme arasındaki birebir uygunluk başkalarının kitaplarını değerlendirirken de birinci ölçüttü. Hatta ona göre Selefi Otto Brunfels bile bu konuda başarısız olmuştu. Fuchs'un her bitki için farklı bir resim üzerine ısrar etmesi, bir yazarın resimlerle metin arasında kesin bir ilişki kurma girişimini dile getirmesi açısından da önemli ilk örneklerden biri aslında. O dönemin anlayışını, koşullarını düşünürseniz 16. yüzyıl boyunca özellikle örneğin seküler edebiyatta aynı resimler farklı bağlamlarda yeniden kullanılabiliyordu. Şöyle der, soruyorum, aklı başında olan hangi insan nesneleri en belagatli adamların bile sözle tanımlayabileceğinden çok daha açık bir şekilde ifade eden bir resmi mahkum edebilir. Bir metnin yalın kelimelerindense bir resim şeyleri daha kesin bir şekilde ifade eder ve onları zihnimize daha derinden kazır. Evet, bu söz Fuchs'un resimlerin gücüne olan inancını da bize aslında kanıtlıyor. Kitabın ön sözünde ayrıca Speckle'nin resimlerinin daha önce yayınlanmış diğer bitki resimlerinden neden farklı olduğunu da ayrıntılı olarak açıklamış. 1540 yılında Frankfurt matbaası Kreuterbuch'ta basılmış Botanikon'u iki veya üç farklı bitki için aynı resmini veya adı kullandığı için sert bir şekilde eleştiriyor aslında. Gerçekten de Dorsten'in baskısı isimlerin ve resimlerin mükemmeler kullanımlarıyla dolu. Örneğin tuz çalısı Atriplex ve Mercurialis için aynı gravürü kullanmış. Gazelotu, Dictamnus ve beyaz çöpleme yani Helleborus alborus da aynı çiçekler olarak tasvir edilmiş. Ve kılıç otu Gladiolus da yine bunun adı da üç farklı bitki için kullanılmış. Bitkilerin tanımlanmasında metinden çok resimlerin gücüne inandığı için alfabetik bir sıra izlemeyi seçtiğini de açıklıyor. Ona göre resimleri Dioscurides'in yaptığı gibi benzer türlere göre düzenlemek imkansız olurdu. Çünkü çeşitliliği kapsamak için sadece kısa bir süre için çiçek açan bitkileri bulmak için bile çok fazla seyahat etmesi gerekeceği anlamına geliyordu bu. Bunun yerine Fuchs, Galeni ve onun benimsediği alfabetik sıralamayı takip ettiğini açıklıyor. Fuchs'a göre bitkileri tanımlamak için en iyi modeli Galen geliştirmiştir. Ona göre antik botanikçiler, bilgisiz eczacıların ve budala insanların aksine bitkiler hakkında bilgi edinmek için ilk elden yakın bir incelemenin gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. O anlamda çok daha ileri bir noktadadırlar ona göre. Onun ötesinde her çeşit bitkiyi gözlemlemek, ellerini alıp tadabilmek için böylece bitkilerin sahip olduğu iyileştirici güçleri de önebilmek için çok uzaklara seyahat etmeyi de göze almışlardır. Kitabın girişinde toplamda 132'yi bulan zor terimlerin açıklaması bölümü de var. Bu anlamda bir botanik sözlüğü içeren ilk bitki kitabı olduğu düşünülüyor. Ama bu yararlı ek yalnızca Latince versiyonlara dahil edilmiş. Sözlük ayrıca toparium gibi örneğin zamanın birçok bahçecilik fikrine de ışık tutuyor. Şöyle bir açıklama var toparium kavramı ile ilgili. Süsleme amacıyla ağaçları, çalıları veya bitkileri kemerler veya tonozlar haline düzenleyen budama sanatı işi. Bu nedenle doğal esnekliği, eğilip bükülebilirliği nedeniyle bu işe özellikle uygun ağaçlara ve bitkilere topari adı verilir denmiş. Ya da propaga tanımıyla ilgili bir açıklama var. Propago yani çelikle dalla çoğaltma ile ilgili bir açıklama var. Şöyle yazıyor. Yaşlı bir asma eğilip kemerler şeklinde toprağa gömülür ki böylece bir asmadan birçok asma büyüyebilir. Tomentum diye bir bahçecilik teriminin de açıklaması var. Latince'de yumuşak olması ve vücudu sıcak tutması için tüy veya yünden yatak dolgularına tomentum deniyor. Bu yüzden Dictamnus'un yumuşak görünen yapraklarına Dioscorides, Tomentitia ve Lanea diye adlandırır diye yazıyor. Desterpium kitabının Latincesinden kısaltılarak bir Almanca folyo baskı da hazırlanmış. 1543'te Michael Isengin De Historia Stirpium'un yeni Kreuterbuch başlıklı bir Almanca çevirisini yayınlamış. Ondan uyarlayarak. Fuchs'un yaşamı boyunca kitap Latince, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Flemenkçe dillerinde basılmış folyo boyutunda ya da daha küçük formatlarda 39 baskı yapılmış. Ölümünden sonra 20 yıl sonra İngilizce'ye çevrilmiş. Metin ve gravürler Fuchs'un başlık sayfasında belirtildiği gibi 5. Charles'ın teknik olarak korunan kararnamesi olmasına rağmen Fuchs'un hayatı boyunca ve ölümünden çok sonra da ahşap baskı kalıtlarının toptan intihalini engelleyememiş. Yani işi asıl gösteren o ahşap baskı kalıtları 300 yıllık aşkın süre boyunca yeniden ve yeniden kullanılmış ve kopyalanmaya devam etmiş. Size bir programımda bitki resimlerinden ve botanik merakından bahsetmiştim. Arts and Crafts akımın öncülerinden İngiliz sanatçı ve tasarımcı William Morris'in de bir Leonhard Fuchs hayranı olduğu hatta De Historia Stirpium'un bir nüshasına sahip olduğu da biliniyor. Bazı tasarımlarında da kitaptaki baskılardan ilham aldığını söylüyor. Şöyle söylemiş. Bunun bir nüshasına sahibim ve çok yararlı buldum. Bu nadir kitap çizimimi iyileştirebilmesi için tarihi kitaplardan beklenebileceklerin en iyisini sunuyor demiş. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Alman botanikçi Leonhard Fuchs'u konuştuk.